Вы слухаеце радыё Свабода. У Менску 20 гадзінаў. У пражскай студыі Сяргей Абламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Расійская кампанія «Газпром» зноў пагражае афіцыйнаму Менску судом альбо скарачэннем паставак газу, калі Беларусь не пагасіць запазычанасць ад пачатку году памерам 244 мільёны даляраў. 73-ці дзень у менскім следчым ізалятары галадае на знак пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Нацыянальны банк Беларусі будзе штогод накіроўваць у рэзерв агенцтва па гарантаванай кампенсацыі банкаўскіх укладаў фізычных асоб 80% прыбытку. Гэтае ды іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў. У эфіры «Свабода». У пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Перабраны на другі тэрмін прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадынежад паўтарыў сёння закіды на адрас прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы ва ўмяшальніцтве ў выбары выбарчы працэс у Іране. У Лос-Анджелесе патолагаанатам, які праводзіў секцыю трупа Майкла Джэксана, заявіў, што аналіз не дае прычынаў лічыць яго смерць вынікам забойства ці наогул злачынства. Ходзяць чуткі, што гібель Джэксана ў чацвер звязаная з яго празмерным ужываннем наркотыкаў і лекаў супраць болі. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заклікаў ваяўнікоў Талібан прыняць удзел у галасаванні на прэзідэнцкіх выбарах, якое мае адбыцца ў краіне 20 жніўня. Прамаўляючы на прэсавай канферэнцыі, Карзай дадаў, што выбары з'яўляюцца шансам для міру і развіцця ў краіне. Тым часам учора ўвечары ваяўнікі забілі 8 афганскіх ахоўнікаў правапарадку. Талібы напалі на блокпост у паўднёвай правінцыі Гелманд. Прэсавы сакратар губернатара правінцыі Дауд Ахмадзі паведаміў, што пасля атакі без вестка ўзніклі яшчэ некалькі афіцэраў. На грэцкай выспе Корфу сёння прайшлі перамовы паміж міністрамі замежных спраў краінаў НАТА і расійскім міністрам замежных спраў Сергеем Лаўровым. Гэтая сустрэча самага высокага ўзроўню пасля расійска-грузінскай вайны ў мінулым годзе. Найменей 12 ваяўнікоў былі забіты і прыкладна столькі ж паранены сёння ў пакістанскай правінцыі Паўднёвы Вазырыстан. Паводле разліку Міністэрства аховы здароўя Злучаных Штатаў, вірусам H1N1, вядомым як свіны грып, захварэлі амаль мільён амерыканцаў, так паведаміла сёння BBC. Па словах медыкаў, у большасці хворых знаходзяць слаба выяўленыя сімптомы. Агульная колькасць памерлых ад віруса ў Злучаных Штатах 130 чалавек. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Сяргея Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Расійская кампанія «Газпром» зноў пагражае афіцыйнаму Менску судом альбо скарачэннем паставак газу, калі Беларусь не пагасіць запазычанасць ад пачатку году памерам 244 мільёны даляраў. Пра гэта ў Маскве паведаміў старшыня праўлення «Газпрому» Алексей Міллер. З чым звязана новае патрабаванне расійскага боку выплаціць доўг за пастаўлены Беларусі газ? Расказвае Алесь Дашчынскі. «Газпром» накіраваў ліст «Белтрансгазу» з патрабаваннем аплаціць доўг. Паводле Алексея Міллера, расійскі бок чакае канструктыўнага адказу. Інакш, згодна з кантрактам, «Газпром» можа звярнуцца ў суд альбо скараціць аб'ёмы паставак. Спадар Міллер абверг інфармацыю, якую распаўсюджвае беларускае кіраўніцтва, пра нібыта вусную дамоўленасць аб нейкай сярэднегадавой цане за газ у 150 даляраў за 1000 кубаметраў. Ён адзначыў, што на вышэйшым узроўні гэтае пытанне абмяркоўвалася, але не знайшло адлюстравання ў дакументах да кантракту, таму дзейнічае ранейшы кантракт. Чым жа выклікана настойлівае патрабаванне расейцаў пагасіць доўг, які яны налічылі незалежна ад вуснай дамоўленасці? Намеснік дырэктара Інстытуту краінаў СНД ў Маскве Уладзімір Жарыхін не схільны называць гэта шантажом з боку Масквы. Чаму сразу вызнікае слова шантаж, калі «Газпром» просіць заплаціць то, што прычытаецца? Или у нас союзное государство, и рассматривают такие вопросы, должен, кстати, записанный в договоре, но не сформированный высший экономический суд союзного государства. Или у нас двухсторонние отношения между суверенными странами. Тогда нужно все договоренности фиксировать на бумаге. Каментуючы сітуацыю, кіраўнік блізкага да адміністрацыі Лукашэнкі аналітычнага цэнтру ЭКАОМ Сергей Мусіенка адзначыў, што дзеля палітычных мэтаў Расія прыдумала доўг, якога няма. Пастаянна нас дзяржыць напружэнне, пастаянна напамінаць, што Беларусь не можа без них, што нам будзе плохо. Бываюць скрытыя угрозы, бываюць яўныя. Вот нам пастаянна напамінаюць. Другіх метадаў не знаюць внешнепалітычная работа. Если у них заменяет главный санитарный врач и Министерство иностранных дел, силовые ведомства по необходимости, то, ну, иногда и Миллер делает это же. Поводле спадара Мусіенкі, такими учинками Россия демонструя свою ненадейность, як поставщик энергоносбитов и наогул, як партнер. С каждым днем наша позиция становится сильнее, а у них есть жалкие потуги каких-то олигархов обогатиться, прикрыты якобы народным благом. Керовник аналитичного центра «Стратегия» Леонид Заика заявил, что «Газпром» загоняет Беларусь в угол. Видно, из Кремля еще была установка топить, мочить, и нас пока топит и мочит. Но это связано с тем, что Кремль решил показать, кто в доме хозяин на постсоветском пространстве. Ну и слишком много у нас началось диалогов с Западом, с Евросоюзом. Я думаю, что можно организовать в пунктах соревнований лыжероллеров национальный сбор денег в защиту своей газовой независимости. Политолог Андрей Федоров связывает потребование «Газпрому» с протягом тиску на Беларусь по всех накерунках. Тиск будет протягиваться по всех максимальных накерунках, и вот это один из них. Треба шакать еще чего-то. Тут шарах причин, и то, что мы не отдали свои молокопроводствующие предприемства, что мы поедем в усходнее партнерство, сбег обставин, которые им не подобаются, и они хотят это альбо выправить, альбо покарать нас. Гэта было меркаванне палітолага Андрэя Фёдарова, а я нагадаю слухачам перад гісторыю. 17 чэрвеня «Газпром» запатрабаваў сплаціць 230 мільёнаў даляраў доўгу за пастаўлены Беларусі газ. Беларускія чыноўнікі патлумачылі, што паводле вусных дамоўленасцяў з расійскім кіраўніцтвам Менск плаціць сярэднегадавую цану – 150 даляраў за 1000 кубаметраў, хаця кантрактная цана – 210 даляраў. І вось цяпер праз паўгода «Газпром» прыгадаў, што паколькі пісьмовай дамоўленасці няма, то дзе іншая ранейшы контракт, а ў ім прапісана 210 даляраў за 1000 кубаметраў. Напередадні першы віце-прэм'ер Беларусі Владзімир Сямашка заявіў, што Менск мае запазычанасць у 234 мільёны даляраў і збіраецца пагасіць яе са жніўня па лістапад 2009 году. Ён адзначыў, што Беларусь працягне аплачваць газ па сярэднегадавой цане ў 150 даляраў. Паводле Сямашкі, адразу пасля вуснай дамоўленасці паміж Александрам Лукашэнкам і Дмітрым Мядзведзевым у Завідаве Белтрансгаз 20 сакавіка адвёз і паклаў на стол намесніку старшыні «Газпрому» Валерыю Голубеву адпаведнае дапаўненне да кантракту. 28 траўня ў Менску расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін публічна пацвердзіў згоду расійскага боку на сярэднегадавую цану. А пасля пачалася малочная вайна і «Газпром» запатрабаваў сплаціць доўг. Дом літаратара. Літаратурны агляд. Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка. Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку. Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг. Сёння ў «Доме літаратара» гутарка пра Антона Адамовіча. Слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. 73-й дзень у менскім следчым ізалятары галадае на знак пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Амерыканец Эмануіл Зельцер, які галадаў больш за два тыдні, часова прыпыніў акцыю пратэсту. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч. Сёння пайшоў 73-й дзень галадоўкі Мікалая Аўтуховіча, які пратэстуе супраць незаконнага, як ён лічыць, крымінальнага пераследу. Як пачуваецца грамадскі актывіст? Адвакат Павел Сапелка, які бачыўся з Аўтуховічам тры дні таму, распавядае. Самачувствие по-прежнему так стабільна нехорошее, нуждаецца в протезировании частичным зубов. Он, конечно, значительно похудел, выглядит осунувшимся, но собирается продолжать по-прежнему голодовку. Ёсць меркаванне, што галадаваць столькі дзён немагчыма без ўжывання народных сродкаў кшталту мёду ці кропельніцы. Я спытаў пра гэта ў адваката. Наконт кропельніц адвакат сказаў, што не мае падобных звестак. Магчымасць для Аўтуховіча неяк падсілкавацца падчас галадоўкі адвакат Сапелка пракаментаваў гэтак. Не прынімаў нічога ў плане прадуктаў, яму вообще нічога не перадаёт. Нічым он не корміцца. Когда человек объявляет голодовку, ему вообще следственный изолятор ничего из продуктов не передается, кроме воды. Адвокат Павел Сапелка назвал своего подоборонного Миколая Тухойча надзвичай мужным человеком, який не привык отступать и может триматься на почуття воли. Нагадаю, Тухойча подозрають у подпале дома міліціянта, а так само он фигурує у кримінальній справі относно незаконного обиходження со зброї. Ті виставлені обвинувачені Миколаю Тухойчу относно зброї покуль невідомо. Адвокат каже, що справи на Тухойча об'єднані і передадені з городської міліції у слідчу управу Міністерства внутрішніх справ. На чим тидні стане відомо, чи подовжить знову розслідування справи Миколая Туховича, якої тягнеться вже амаль 5 місяців. Як ідуть справи у Еммануїла Зельцера, американського громадянина, який тримав голодовку протесту у Могилевській колонії. Адвокат Зельцера Дмитрий Харачко повідомив, що його неподоборонний з 25 червня припинив голодовку. І він сказав, що припинив голодовку часово до 30 червня. Коли з липня у ягоній справі з руху не буде, він готовий відновити акцію, повідомив адвокат. Причини, якими керувався його неподоборонний, припиняючи голодовку, Дмитрий Харачко не коментує. Нагадаю, американець протестував супроти незаконної, як він лічить, затримки з уживанням відносно його амністії. Адвокат Дмитрий Харачко міркує, що амністія до 65 років визволення Білорусі, яка тепер проходить у тюремній системі, цілком може бути вжитая і відносно Еммануїла Зельцера. Летось Зельцер був признаний винуватим у комерційному шпіонажі супроти Білорусі і покараний 3 годами колонії. З Мінську повідомляв Олег Грузділович. Миколая Автуховича виставили обвинувачення у падпалі дому міліціянта, який відбувся ще у 2005 році. Між тим, за гэта злочинство уже відбив покарання інший чоловік, а сам потерпілий не має претензій до Автуховича. У содійниченні предпримальнику подозрають ягонага былога намісника Юрія Лявонова і былога войскоўца Владимира Осіпенку, який заступався за Автуховича, коли працював у Ваўкавыскай податковой інспекції. Лявонова і Осіпенку так само мають у Мінському слідчим ізолятори. Ви слухаєте Радіо Свободи і зараз важна інформація. Увага! Каб далей слухаць праграмы Радіо Свабода пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімвалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў. Вы слухаеце Радіо Свабода. Салдаты і апазіцыянеры больш за паўмесяца знаходзяцца ў ізаляцыі. У вайсковых частках Дмітра Хвідарука і Франка Вячоркі не працуюць таксафоны. А Іван Шыла напярэдадні вызвалены пасля 7 сутак арышту на гаўптвахце за знойдзены ў яго рэчах мабільны тэлефон. Расказвае Любоў Лунёва. Івана Шилу 26 червня привезли в військовую частку з гауптвахти, де он отбывал 7 суток арешту за користання мобильным телефоном. Івана у батька обурався деяннями військовцев и называл покарання занадто жорстким за такий дробний проступок. У неділю батьки Івана наведують його і розпитають, у яких умовах йому довелося відбувати військовий арешт. Говорить батька Івана Владимир Шила. Ведаю одне, что у 3 години приехал участка. Ну там же таксофон працует. Илья был, думаю, телефоновал на хатний телефон. Так обещал, что перетелефоную вечером, але поки нема звонка. Франк Вячорка позбавлены звальнення ў выходныя. Яго часта ставяць у нарады і таму з ім не могуць сустрэцца сваякі і сябры. Франка ў бацька Вінцук Вячорка апавёў, што цягам апошніх 2 тыдняў ягоны сын не атрымлівае ні дзяржаўную прэсу. З бібліятэчкі, якую збіралі сябры і сваякі, для вайсковай часткі выключылі каля 30 кніг без тлумачэння прычынаў. Таксафон, адзіны дазволены сродак тэлефанавання, пасля невялікага перапынку зноў не працуе. Вінцук Вячорка непакоіцца станам здароўя свайго сына. Штодня Франак фельчар мерае ціск, і на вялікі жаль, вынікі гэтага мерання пацвярджаюць, што ён мае праблемы з ціскам, несумяшчальныя са службай войску. Я вельмі натхнёны тым, што ў рэзалюцыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ёсць асобны пункт, прысвечаны палітычнаму прызыву як новай форме рэпрэсіяў у Беларусі. Пра новыя формы палітычных рэпрэсіяў гаварыла і камісар Беніта Ферэра-Вальднер. Вінцук Вячорка перакананы, што вайскоўцы, адказныя за ідэалогію, аказваюць псіхалагічны ўціск на яго сына, нацкоўваючы супраць яго салдат. Маці Дмітра Федарука прытрымліваецца такога ж меркавання ў дачыненні да свайго сына. Гаворыць Ірына Хвідарук. Первый раз за всю службу столовку поставили. Он так написал, что я шаги к становлению нормальной мужчины делаю семимильные. Кроме отбивания кантика на кровати и выравнивания кровати, понятно, я научился настоящему мужскому делу. Мыть 273 подноса за вечер и выравнивать по нитке столы. Говорит, и только одно портит мне жизнь. Армия не сделает из меня настоящего мужчину, потому что я не смогу научиться курить, пить и ругаться матом. У справе Франка Вячоркі Дмітра Федарука гарадскі суд адмовіўся адмяніць рашэнне раённых судоў, які прызналі гвалтоўны прызыў хлопцаў у войска законным. Бацькі Івана Шыла пакуль не падалі скаргу на аналагічнае рашэнне Салігорскага суду. Навіны жыцця гвалтоўна забраных у войска моладзевых актывістаў падавала Любоў Лунёва. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Расійская кампанія «Газпром» зноў пагражае афіцыйнаму Менску судом альбо скарачэннем паставак газу, калі Беларусь не пагасіць запазычанасць ад пачатку году памерам 244 мільёны даляраў. 73-й дзень у менскім следчым ізалятары галадае на знак пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Дамова аб рэжыме беларуска-літоўскай дзяржаўнай мяжы парафіравана ў горадні на сустрэчы прэм'ер-міністраў дзвюх краін Сергея Сідорскага і Андруса Кубілюса. Нацыянальны банк Беларусі будзе штогод накіроўваць у рэзерв агенцтва па гарантаванай кампенсацыі банкаўскіх укладаў фізычных асобаў 80% прыбытку. Гэты тыдзень для аграпрамысловага комплексу пачаўся ў мірных умовах. Двухтыднёвая беларуска-расійская малочная вайна скончылася падпісаннем пагаднення паміж зацікаўленымі бакамі. Між тым, галоўны санітарны лекар Расіі Анішчэнка папярэдзіў, што Масква рыхтуе новыя тэхнічныя рэгламенты на мяса і птушку. З эканамічным аглядам для мікрафона Ігар Карней. Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзь Анішчэнка канстатуе, калі беларускія вытворцы хочуць прадаваць свае прадукты ў Расіі, то павінны выконваць расійскія законы. Пасля падпісанага 17 чэрвеня ў Маскве малочнага замірэння чыноўнік заявіў, расійскае заканадаўства мадэрнізуецца, рыхтуюцца аналагічныя тэхрэгламенты на мяса і мясапрадукты. Калі расійскі рынак у экспарце беларускага малака займаў 93%, то мясныя пастаўкі ад Расіі залежаць на 100%. І калі пачнуцца праблемы з адсутнасцю сертыфікацыі мясных прадуктаў з Беларусі, то, як лічыць эксперт у аграрнай галіне Іван Нікітченка, сцэнар харчовага канфлікту можа цалкам паўтарыцца. Не будуць гатовы. Я не ведаю, што ў нас ёсць натуральна. Калі малако стаіць месяц, то што ж малако? Калі сок не кісне гадамі, які ж натуральны? Консерванты? Ну што? За колбаса. Мясо вылежало срок в магазине, его никто не купил. Его дражнил на колбасный завод. Добавки, прибавки, консерванты, специи и все. На початку червеня вице-премьер российского ураду Виктор Зубков заявил, деля захования конкуренции цалком обмяжовывать импорт не варто, але потребование до якости завозной продукции подвысится, что и будет адлюстравано у новом техрегламенте. По официальной статистике, у Беларуси тягом году надойвают у среднем 608 кг молока на кожнага жыхара. У Расіі 226, ва Украіне 264. У 2008 прадпрыемстве Мінсельгазхарчу экспартавалі больш за 2 мільёны 600 тысяч тонн малочных прадуктаў. Пастаўкі былі ў 28 краінаў, на Расію прыпадала больш за 93% экспарту. Змяніць экспартны кірунак за кароткі час наўрад ці рэальна. На Віцебшчыне ад малочнай вайны з Расіяй пацярпелі перадусім жыхары памежных рэгіёнаў, дзе здавалі малако не беларускім, а расійскім перапрацоўшчыкам. Спадарыня Людміла, жыхарка вёскі Ляды Дубровінскага раёну, кажа, што ў, так бы мовіць, даваенны час прыватныя прадпрымальнікі з Расіі збіралі ў беларусаў малако проста на мяжы. Таможня беларуская была, таможня расійская. І вот між імі є пустое пространство. Вот на этой полосе, вот там і малако збіралі, і продавали товары. На мясцовом молокозаводе за молоко разлічваюцца не адразу, а раз на 10 дзён. Бывае, што разлікі затрымліваюць. Каб зацікавіць мясцовых жыхароў здаваць малако менавіта ў Беларусі, кіраўніцтва саўгаса Прыдняпроўскі прапануе сялянам льготы. Уладальнікам кароў бясплатна прывозяць сена, калі яны здаюць пэўную колькасць малака. Але вяскоўцы чакаюць. Вось-вось іхны бізнес адновіцца, і на мяжу зноў прыедуць расійскія зборшчыкі. Тады частку малака можна будзе здаваць саўгасу, каб не страціць льготнае сена, а частку прадаваць за жывыя грошы. Малочны канфлікт з Расіяй змушае беларускія прадпрыемствы арыентавацца на рынкі іншых краінаў. Так гомельскае малако можа трапіць за мяжу пад іншым брэндам. На пачатку тыдня ў гомельскім аблвыканкаме ладзілася нарада з удзелам прадстаўнікоў малакаперапрацоўчай вытворчасці Палтаўскай вобласці з мэтай аператыўнага стварэння СП на базе малочных камбінатаў у Рагачове і Калінкавічах. Наколькі перспектыўным выглядае пашырэнне экспарту беларускай малочнай прадукцыі ва Ўкраіну, гаворыць прадстаўнік украінскага клубу аграрнага бізнесу Уладзімір Лапаў. У данном выпадку, як і з маслом, так і з іншымі відамі прадукцыі, скоріш за все, мова буде йти про налагодження кооперативних зв'язків, тому що, в принципі, український ринок, якщо брати роздрібну торгівлю, брати рітейл, вийти не так просто. Там дуже жорсткі вимоги, значна відстрочка платежу, в них там необхідна реклама цієї продукції і так далі. Вийти на цей ринок із своїми торговими марками складно, а на рівні кооперативних зв'язків все буде легше зробити. Білоруське масло займало певну долю українського ринку. Правда, там масло фасується і трапляє у гандльову сітку під маркою українських фірмов. Скарачэнне экспарту прымушае ўлады Беларусі шукаць фінансавыя рэзервы ў іншых галінах. Так, паводле ўказу Александра Лукашэнкі, на 15% падвышаныя стаўкі акцызаў на алкаголь і тытунь. Чыноўнікі запэўніваюць, коштам чарговага падаражэння ўжо сёлета ўдасца дадаткова прыцягнуць у бюджэт 85 мільярдаў рублёў. Вытворцы мацаваных напояў на Магілёўшчыне лічаць, што павелічэнне ставак акцызаў на алкагольную прадукцыю не прынясе адчувальнай выгады прадпрыемствам. Сітуацыю тлумачыць прадстаўніца Бабруйскага гідролізнага заводу. Можа аказацца так, што на водку будзе 15%, а на віно толькі 10%. То есть автоматически цена віна увеличиться должна точно на такой размер. Если мы отпускали віно в среднем по 1720, надо немедленно увеличивать вот на 15%, или предприятие будет нести такой же аналогічны убыток 15%. Ад павелічэння ставак акцызаў не будуць мець лішняга прыбытку і гандляры, лічыць супрацоўніца аднаго з гандлёвых цэнтраў Бабруйску. Акцызы же, они в доход государства идут, а не конкретно нашему предприятию. И покупателями негативно воспринимается повышение. Ці выкліча павелічэння акцызаў змяншэння попыту на цыгареты? Памочнік генеральнага дырэктара гарадзенскай тытунёвай фабрыкі Дмітрий Чугай такога меркавання. В этом году наши конкуренты и импортеры поднимали цены 4 раза на свои сигареты. Мы подняли только один раз, и этот рост составил 0,9%. Остальное мы компенсировали за счет собственной прибыли. Як лічыць адзін з гарадзенскіх дактароў-нарколягаў, разам з падвышэннем акцызаў трэба паляпшаць якасць гарэлачных вырабаў. А ці можа падаражэнне гарэлкі паўплываць на сітуацыю з п'янствам? У Польшы алкаголь каштуе дорага, але аматараў зялёнага змею там не бракуе. П'яніцы везде есть, і в Японии, і в Америке, і в Германии. Но вы ж понимаете, дело не в том, что они есть, а в их количестве. Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка лічыць, што ў выніку павелічэння акцызаў попыт на алкаголь і тытунь не зменшыцца. Так как это товары с низкой эластичностью, по их потреблению цены не очень влияют, то потребление останется прежним, просто расходы увеличат домашнее хозяйство. Змагацца з крызісам беларусам даводзіцца ў надзвычай неспрыяльных умовах надвор'я. Першы летні месяц спецыялісты небеспадстаўна называюць аномальным. Колькасць ападкаў за чэрвень перавысіла ўсе рэкорды ад пачатку метэаралагічных назіранняў у Беларусі. Ці не найбольш ад стыхіі пакутаюць сяляне. Нарыхтоўка сена практычна сарваная. Траву немагчыма не тое, што сушыць, а нават скасіць. Фермер Міхаіл Шруб мае багаты досвед працы на палетках пры любым надвор'і. Ягоную гаспадарку ў Жыткавіцкім раёне Гомельшчыны Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання неаднаразова прызнавала найлепшай у краіне. Але цяпер спадар Шруб займаецца пераважна тым, што адпампоўвае ваду залітых дажджом палёў. Очень много дождей, влаги, нельзя обработать культуры, сорняки. Проблемы. Это экстремальные условия. Был такой сильный ливень, что сегодня по полям воду спускаем. Потери будут, естественно, особенно для зерновых, для картофеля, для кукурузы, пониженные участки стоят возле. Катастрофы нету, но, конечно, неприятности есть. Будет зависеть от того, как долго это потянется. Гэта было меркаванне фермера Міхаіла Шруба. Прагнозы сіноптыкаў на бліжэйшую перспектыву несуцяшальныя. Да канца чэрвеня дажджы і навальніцы не спыняцца. Часовы павераны злучаных штатаў Амерыкі ў Беларусі Джонатан Мур адказаў на пытанні наведнікаў вэб-сайту Радыё Свабода. Дзякуй вялікі, вельмі прыемна ўдзельнічаць у інтэрв'ю. Сёння з вамі і толькі прабачце, што я забіўся больш беларускай мовы, чым вёчыў. Жадаю поспехаў і шчасця усім слухачам і беларусам. Дзякуй вялікі. Запіс онлайн-канферэнцыі з часовым павераным Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі Джонатанам Мурам слухайце на хвалях свабоды ў нядзелю. Зараз наша пытанне. Ці стануць у Беларусі менш піць і курыць пасля 15-процэнтнага падвышэння цэнаў на алкаголь і тытунёвыя выбары? Адказваюць жыхары Магілёву. Не стану, когда водка было 5 рублей, а стало 10. Что было, ой-ой-ой, а начали пить все равно. Как же и курить? Вот лично я уже второй месяц не курю. Не то, что придавило здоровье, решил сам бросить. Вот и все. Кто захочет, тот бросит. И курить, и пить. Мне кажется, кто пил и курил, тот и будет пить и курить. Что? Уже привык организм. Они не смотрят на семейный бюджет. Я думаю, что нет. Менталитет такой. С такой ситуацией, как сейчас в нашей стране, я думаю, только алкоголь помогает забываться вместе с сигаретами. Думаю, что нет. Цены повышаются, да? Все равно, что не берут, даже не смотрят на цены. Мы зависим от этого. Кто деньги считает, тот может и меньше будет пить. А кто хочет пить, тот и будет отдавать последние деньги и будет пить, как у курицы. Ну, а с другой стороны, если может быть и меньше. Все-таки, если ты задумываешься об этом, то ты будешь меньше пить, когда денег мало. Я думаю, что нет. Будут пить еще подряд. Сигареты я не знаю. Я не курю, так я к этому отношения никакого не имею. Честно говоря, сомневаюсь. Сейчас, наверное, больше делать нечего, как только брать бутылки выпивать. Цены не зависят от них не повлияют. Он найдет время, найдет какую-то цену для того, чтобы выпить. Не станут просто и все. Заложено у нас в генах еще с начала советских времен. Я думаю, что навряд ли. Вроде бы на жизнь нам так заставляет. Ну а что, блин, зарплат в принципе нету. Люди живут в таких условиях, что получают, что спиртное, сигареты намного дешевле, чем продукты питания. Вот это все, и наверное, от этого все и зависит. Как пили, так и пить будем. У нас нету стратегии жизни, и во что мы должны верить. И в этот кризис, как и люди уже простые люди, именно рабочие на предприятии, ничего не имеют. У них единственное это, чтобы уйти от этой жизни, именно выпить и курить. Может быть, немного, может быть, перестанут, но как бы это не факт. Это же не зависит от стоимости, это зависимость от алкоголя. Это как наркозависимость. Человек не свободный, поэтому он сделает все, что угодно, чтобы приобрести это. Это было опытание у Могилёве, а зараз про одну из наших сегодняшних передачов. Читаем Быкова. Год таму палітыкі і грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры. Пазней сёння творы Васіля Быкава прачытаюць паэт Андрэй Хаданович і пасол Стэфан Эріксон. Чэрвень – гэта час, калі бацькі і іх амаль дарослыя дзеці канчаткова робяць выбар, куды пасля школы ісці далей. Калі дзіця заўсёды было лірыкам ці фізікам, то вызначыцца няцяжка. Але перад тымі, у каго асаблівых прыярытэтаў няма, задача стаіць няпростая. Пра гэта ў апытанні, якое ў горадні правёў наш корэспандэнт Міхал Карневіч. Перш за ўсё бацькі, аднак мы ўжо дарослыя людзі, таму яны павінны па большай частцы вызначыць самі сабе сваё жыццё і свой лёс і сваю будучыню. Гэта трэба ўжо ведаць раней, гадоў можа быць за два тогда паступлення. Самі яны не апрэдзіляцца, я так думаю, у меня дочь паступала. Ну што-то саветавала я, ну частично, наверное, всё-такі она в школе апрэдзілялась. Хаця очень тяжело апрэдзіліцца ім і зрабіць правільны выбар. Можа аказацца так, што паступілі, а потом не туда, куда он хацелі. Немножко должны, конечно, помогаць родители. К чему дзеці больше направлены, чем располагаюсь. Ну и, конечно, там преподаватели тоже также должны немножко видеть, к чему ребенку, как говорится, подказывать. Родители. Немножко надо подсказывать, потому что не всегда сами дети принимают правильное решение. Больше, наверное, никто. Наставники. Они больше знают. А батьки должны чуть-чуть тоже плохо помогать им. Родители, так как являются уже взрослыми и стали на свой верный путь, поэтому сориентировать. Должны посмотреть, какие развитые стороны у ребенка. Ой, не скажу ничего, Сережа. Никто не помогал. Бабушке воспитывался, батьки не было. Закончил школу, думаю, поеду куда-то поступать. Аж в Ташкент заехал. Сам себе никаких помощи. Сейчас молодежь разбалована, она гроши давай, за учебу плати, все, что хочешь, роби. Она будет потом выбирать, работать по этой специальности или не работать. Сам должен человек знать, куда он хочет пойти, что ему ближе, как говорится, к сердцу, чтобы он потом на работе с радостью ходил, а не просто как на каторгу. А питання у городні провів наш кореспондент Міхал Корнєвич. Зараз на черзі випуск новинов. У ефірі «Свобода» у Мінську 20.30 у праскай студії «Навіна удалі» Стасі Вашкевіч. На початку повідомлення, зв'язане з Білоруссю. Російська компанія «Газпром» знову погрожає офіційному Мінську судом або скороченням поставок газу, коли Білорусь не погасить запозиченість від початку году поміром 244 мільйони доларів. Про гэту у Москві повідомив старшиня правління «Газпрому» Олексій Міллер. 73-й день у Менском следственном изоляторе голодуя на знак протесту предприниматель из Волковыска Миколай Алтухович. Американец Эммануил Зельцер, який голодал более за 2 тыдни часово, припынил свою акцию протесту. Национальный банк Беларуси будет штогод накировывать у резерв агентства по гарантованной компенсации банковских укладов физических особо 80% своего прибытку. Об этом говорится у изменах у ответный закон, подписанным Александром Лукашенко. Міністр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов примает сегодня удел у неформальной министерской сустречи краина ОБСЕ, на якой обмерковывается питание безпеки в Европе. Сустреча проходит на грецкой выспе Корфу под эгидой старшинства Греции у организации. Сёлета Беларуская православная церква и органы пограничной службы вырашили провести суместную акцию «Хрестный ход вокруг Беларуси» по ее межах с крыжем Ефросині Полоцкой. Сьогодні у столиці після молебна з нагоди присвоєння першого офіцерського звання лейтенант випускникам поміжного факультету воєнної академії, який відслужив митрополит Менський і Слуцький Філарет, молоді офіцери приклалися до крижа Ефросині Полоцкой. Святиню спеціально для гэтага доставили у Менськ. Протягиваем новины сегодня у свете. Перебранный на другий термин президент Ирану Махмуд Ахмадинежад повторил сегодня закид на адрес президента Соединенных Штатов Барака Обамы во вмешательстве у выборчий процесс в Иране. У Лос-Анджелесе патологоанатом, який проводил секцию трупа Майкла Джексона, заявил, что анализ не дает причин лечить его смерть выником забойства или наогул злочинства. Президент Афганістану Хамід Карзай закликав шальцов руку Талібан прийняти удзел у президентських виборах, які мають відбитися в країні 20 жнівня. Промовляючи на пресовій конференції, Карзай додав, що вибори з'являються шансом до міру і розвиття в країні. Командуючи силами НАТО на поўдні Афганістану, Марде Круєв заявив, що у хуткім часі будуть активовані операції супраць таліба у провінції Гільмент і городі Кандагар. Лідери країн Європи зібралися сьогодні в Будапешті на святкуванні, примеркованої до падіння железної заслони 20 років тому. На грецькій виспі Корфу сьогодні пройшли перемови поміж міністрами заміжних справ країн НАТО і російським міністром заміжних справ Сергієм Лавровим. Ця зустріча самого високого узровню поміж боками з часу російсько-грузинської війни у жнівні минулого року. Це були новини. Наступний випуск слухайте і знову про півгодини. А зараз на черзі 176-й випуск передачі «Дом літератора». І я передаю мікрофон у Мінськ Міхасю Скоблу. Вітаю прихильників пригожого письменства. У ефірі черговий випуск «Дому літератора». При мікрофоні у Мінської студії Міхася Скобла. І у сьогоднішній передачі у нас гутарка за круглим столом, присвячений одному з найвідоміших письменників нашої еміграції Антону Адамовичу. 26 липня пройшли ягоные сотые угодки. Со мною студії критик Юрач Патюпа і історик літератури Анатоль Сідаревич, а дослідчик життєвого і творчого шляху Адамовича Кулініча Валер Булгакаў з намі на тэлефоннай сувязі. Пачынаем нашу гутарку. Спадарства яшчэ гадоў 10 таму творы Антона Адамовіча можна было пачытаць хіба што ў маладаступных эміграцыйных выданнях ці ў перыёдыцы часоў другой усясветнай вайны, якой таксама не ў кожнай бібліятэцы можна было адшукаць. Але на сёння мы маем два выдатна падрыхтаваныя аднатомавікі Адамовіча. Адзін выйшаў у Нью-Йорку, а другі ў Менску. Такім чынам літаратурная постаць Адамовіча увідочнілася. Месца ягонае ў гісторыі беларускага пісьменства больш-менш вызначылася. Найчасцей з удзельнікаў нашай гутаркі спасылацца на Антона Адамовіча ў сваіх артыкулах любіць Анатоль Сідарэвіч. Да яго і першае пытанне. На чым трымаецца літаратурны аўтарытэт Адамовіча? Ён трымаецца на тым, што Адамовіч адзін з крытыкаў, адзін з тых гісторыкаў літаратуры, які пачынаў свой творчы шлях у блаславёныя 20-е гады, калі ў Беларусі фармавалася навуковая літаратуразнаўчая школа. Потым у яго выдатная памяць. Ён памятае вельмі многа фактаў. Ён сведка шмат якіх падзей, напрыклад, абставіны, барацьба, якая вялася паміж маладняком і ўзвышам вакол асобы Паўлюка Труса, якую рэакцыю выклікала публікацыя Антона Адамовіча. Дарэчы, гэта адзіная кніга Антона Адамовіча, манаграфія пра Паўлюка Труса, якая выйшла ў Беларусі, ў савецкай Беларусі. Яшчэ ж згадаем спробу манаграфіі пра Максіма Гарэцкага, якая папярэднічала выдатнай працы Алеся Адамовіча. Браму скарбаў сваіх адчыняю. Два Адамовічы сустрэліся ў Нью-Йорку, і старэйшы Адамовіч сказаў: «Я задоўга да вас пісаў пра Гарэцкага». Акрамя таго, ён мне цікавы як празаік. Гэта наогул быў вельмі усебаковы чалавек. Толькі ён напісаў адну адзіную працу пра Івана Луцкевіча, без якой я не змог бы выдаць больш-менш паўнацэнны зборнік пра Івана Луцкевіча. Ці не найбольш вядомы твор Антона Адамовіча, які прынёс яму вядомасць на Захадзе, ангельскамоўная манаграфія пад назвай «Супраціў саветызацыі ў беларускай літаратуры», выдадзеная ў 1958 годзе. Чытаючы яе, прафесары Гарварду і Кембриджу, мабуць, уяўлялі беларускую літаратуру як суцэльную антысавецкую партызанку на ідэалагічным фронте. Антысавецкіх дыверсій у вершах ды паэмах розных аўтараў Адамовіч навыяўляў безліч. Ён нават у гэтым кантэксце згадвае слова «прапагод Ігаравы». Антысавецкія творы Адамовіч знайшоў і ў Купалы, і ў Коласа, і ў Дубоўкі, і ў Пушчы, і ў Лужаніна, і нават у Кандрата Крапівы. Ці не перабіраў ён тут меру, знаходзячы антымаскоўскія выпады у аўтараў, фактычна лаяльных да савецкай улады? Калі ласка, Юрач Пацюпа. На маю думку, бясспрэчна, Адамовіч перабольшваў. Але, можа быць, гэтымі перабольшаннямі ён якраз і цікавы. Ён стварыў такі цікавы прэцэдэнт крытыкі, такое сімвалічнае прачытанне літаратуры. Чым больш паглыбляешся, такое ўражанне, што паглыбляешся ў які прыгодніцкі раман. Ну, а тое, што Адамовіч быў метатворцам, я час ад часу пераконваўся, чытаючы ягоныя тэксты. Адзін мне так добра ўрэзваўся ў памяць. У адным з сваіх інтэрв'ю, праўда, ўжо апошніх, ён у сталым веку, які даваў Сергею Шупу, ён напісаў, што СВБ, Саюз ваяўнічых бязбожнікаў, гэта было прыкрыццё для Саюза вызвалення Беларусі. Ну і на поўным сур'ёзе пісаў, што існаваў Саюз вызвалення Беларусі. Ён сярод удзельнікаў гэтага СВБ назваў Франца Гінтаўта. А Франц Гінтаўт якраз у той час жыў у Гародні і пісаў успаміны. Ось Руслан Казлоўскі, літаратуразнаўца з кафедры беларускай літаратуры, апрацоўваў гэтыя успаміны, і вось ён для часопіса «Світязь» узяў інтэрв'ю Франца Гінтаўта. Ну і заадно ён спытаўся пра гэты выпадак. Ну, Франц Гінтаўт сказаў, што ну, не было ніякага Саюза вызвалення Беларусі, што гэта выдумка НКВД. Антон Адамовіч у сваёй манаграфіі цытуе словы Язэпа Пушчы: «Санет – гэта замак у паэзіі. У наш час замкі ператвараюцца ў вязніцы». Ну, відаць, Пушча меў на увазе вядомы Пішалаўскі замак у Менску. І вось праз 20 гадоў Пушча напісаў санет пра Адама Міцкевіча. І Адамовіч робіць нечаканую выснову. А ці не намякае паэт пра вязніцу, у якой ён пакутаваў праз гады? Ну, хіба гэта не ёсць дадумванне за аўтара? І тут я хацеў бы, каб да нашай размовы далучыўся Валер Булгакаў, укладальнік менскага збору твораў Антона Адамовіча. Ён з намі на тэлефоннай сувязі. Калі ласка, Валер. Я хачу сказаць наступнае. Я безумоўна з вамі згаджаюся, што гэтая кніжка Антона Адамовіча была моцна прасякнута беларускімі нацыянальнымі мітамі. Здавалася нават мне пры падрыхтоўцы гэтага тэксту да друку, што яна, нягледзячы на тое, што напісана на ангельскай мове, была больш скіравана для беларускай аўдыторыі, чымся для досыць скептычнай, пазітывісткай заходняй навуковай публікі. Чаму? Таму што сапраўды яна стварала і культывавала міты, якія вельмі важныя былі для беларускай нацыянальнай свядомасці. свядомасці. Это значит, книга эта репрезентавала беларускіх пісьменнікаў, а я нагадаю, што ў тыя часы беларускія пісьменнікі фактычна былі асноўнымі прадстаўнікамі беларускага нацыянальнага руху. І пашырэнне нацыянальнай самасвядомасці адбывалася перш за ўсё пры дапамозе літаратурных тэкстаў. Дык Радамовіч ствараў ім арэол такіх, так сказаць, герояў, як бы нейкіх светачаў нацыі, якія ў варунках таталітарнага прыгнёту вялі сваю нацыянальную ў дачыненні да Беларусі, падрывную ў дачыненні да імперскага цэнтру работу. Шмат дзе Адамовіч не дадумваў, ён сапраўды абапіраўся на сваіх ранейшых даследаваннях. Я хачу сказаць, што сама гэтая кніга, яна ў вялікай ступені з'яўляецца такой сістэматызацыяй ранейшых адамовіцкіх даследаванняў. Туды ўвайшлі перапрацаваныя розныя артыкулы, напісаныя ім 40-е і 50-е гады. Вы гаварылі пра Кембрыдж альбо Гарвард. Хачу сказаць, што я досыць актыўна працаваў з тэкстамі, створанымі прафесійнымі літаратуразнаўцамі з гэтых універсітэцкіх асяроддзяў, і мне не надта часта удавалася пабачыць нейкія спасылкі, апеляцыі на гэтую кнігу. Здаецца, яна ўсё ж такі так і не сталася нейкай настольнай чытанкай заходніх акадэмічных літаратуразнаўцаў. Калі ласка, Юраш. Дарэчы, на гэтым была пабудаваная расійская рэальная крытыка, што Белінскі там ці Дабралюбу чыталі расійскіх класікаў і дадумвалі за іх публіцыстычныя высновы. Таму нічога тут кепскага дзіўнага няма. Дамовіч, дарэчы, вельмі прыгожа дадумвае. Я ж яшчэ раз удакладню, я яго назваў метатворцам, але яго не назваў хлусам. Паміж метам і хлуснёю часам нема розніцы. Антон Адамовіч дзевні працаваў у Менскай беларускай газеце, у Мюнхенскім інстытуце вывучэння СССР. На радыё «Свабода» ён паўсюль выяўляў сябе непрымірымым антысаветчыкам, а беларускую літаратуру пад саветамі называў, цытую, «мёртвай, бяздушнай і безгалосай». Што, вядома ж, не зусім так. Ці бачыў Адамовіч у БССР вартых увагі творцаў? Юраш. Сапраўды, Адамовіч асобна пра беларускіх савецкіх творцаў пісаў вельмі мала. Ён не уяўляўся поле савецкай літаратуры мёртвым і нежывым. Ён проста спрабаваў ацаніць літаратурную сітуацыю. Пачытаўшы Антона Адамовіча, бачыш, што ўжо Абрам Тэрц не цікавы. Тэрц — гэта савецкі літаратуразнаўца, пэўны час досыць такі лаяльны, вось які раптам напісаў працу, што такое сацыялізм, і прыраўнаў сацыялізм да класіцызму. Гэта асноўная была тэза. Але менавіта гэтую тэзу выстаўляў і Антон Адамовіч яшчэ раней. Калі ласка, вам слова, Валер Булгакаў. Я паўтараю сваё пытанне. Ці праўдападобна тое, што Антон Адамовіч проста ва ўпор не бачыў беларускай савецкай літаратуры? Бачыце, тут трэба здаваць сабе справу з таго, што Адамовіч быў закладнікам лёсу свайго пакалення. Гэта значыць, ягоныя такія фізычныя кантакты з бацькаўшчынай незваротна перарваліся ў 43-м годзе, калі ён быў пасля вядомага, але да канца не вытлумачанага інцыдэнту з бомбай рэдакцыі беларускай газеты, перакінуты ў Берлін. Дарэчы, наконт гэтага інцыдэнту апошнімі часамі з'явіліся цікавыя публікацыі. Выглядае, што Антон Адамовіч акурат быў той фігурай, наконт якой у кіраўніцтва НКВД Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспубліцы на эвакуацыі былі планы завербаваць яго ці выкарыстаць яго для атакі, для узрыву Венгельма Кубы. Гэта значыць, не так даўно з'явілася кніжка, калі памыляюся, Ільі Барысава пра Наталлю Арсеньеву, дзе ён там цытуе унікальны гістарычны дакумент, які, здаецца, захоўваецца ў маскоўскіх архівах, дзе пішаш, ну, як бы, дзе папросту дае цытату з загаду Цанавы агенту Іванову, каб той пачаў сваю дзейнасць. Агент Іванов — гэта ніхто іншы, як Антон Адамовіч. І выглядае, што сітуацыя там была такім чынам, разгортвалася, што Антон Адамовіч адмовіўся ад любой далейшай супрацы з савецкімі спецслужбамі. І каб запалохаць яго, вот была праведзена гэта аперацыя, якая скончылася гібеллю ахоўніка рэдакцыі беларускай газеты. Чалавек меў прозвішча Янчэўскі. Вось, і 43-го году Антона Адамовіча не было ў Беларусі, кантакты, безумоўна, перапыніліся, і гэта, на мой погляд, наклала пэўны такі светапоглядны адбітак на яго уяўленне, погляды пра беларускую літаратуру. Выглядае, што сапраўды пасля 43-го году, пасля асабліва заканчэння Другой сусветнай вайны, ён недаацэньваў, ці прынамсі не меў, не ўступаў беспасярэдні дыялог з тагачаснымі беларускімі творцамі. Гэта значыць, мы можам прачытаць у яго нешта пра Караткевіча, пра Ніла Гілевіча, пра іншых славутых беларускіх пісьменнікаў, але ўсё гэта не вельмі ўпэўнена. Гэта значыць, у табелі аб рангах, той сістэме каардынат, якую абраў Антон Адамовіч, роўна зоркамі першай велічыні заставаліся творцы беларускай літаратуры, з якімі яму даводзілася сустракацца асабіста ці нават удзельнічаць у тым самым мастацкім літаратурна-мастацкім згуртаванні ўзвышша. З Гаспадар Валеры, вы сапраўды лічыце і цвердзіце і маеце для гэтага дастаткова сур'ёзныя падставы, каб гаварыць пра тое, што Антон Адамовіч супрацоўнічаў з ГПУ. Калі мы звернемся да ягоных папераў, якія слаба вядомыя ў Беларусі, гэта значыць да дзвюх ягоных аўтабіяграфій, адна 35-го года, другая 41-го, які захоўваецца ў Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь, то гэта папросту з'яўляецца такім фактам, ну, досыць неаспрэчным. Больш за тое, напрыклад, смаленскі архівіст Мікалай Іркевіч надрукаваў таксама выбраныя дакументы са следчай справы 38-го года, пра якой праходзіў Антон Адамовіч Адам Бабарэка. З гэтых дакументаў недвусэнсоўна вынікае, што Антон Адамовіч быў завербаваны савецкімі спецслужбамі і нейкі час выконваў сексоцкія функцыі, але з надыходам нямецкага войска ў чэрвені 41-го года ён разарваў з гэтым. Власна кажучы, перыяд сексоцтва доўжыўся з сярэдзіны 30-х гадоў да 41-го года. Пасля Антон Адамовіч прыпыніўся кантакты са савецкімі спецслужбамі. З ГПУ! А ў канцы вайны гэта ўжо, здаецца, НКВД супрацоўнічаў і Максім Лужанін, якога упаўнаважылі агітаваць нашых людзей у лагерах для перамешчаных асобаў за вяртанне на радзіму. І ці не Максім Лужанін шапнуў Антону Адамовічу, што эмігранты не павінны вяртацца на бацькаўшчыну, бо іх чакае Сібір і Калыма. Дзякуючы менавіта чалавеку, які супрацоўнічаў з ГБУ, Антон Адамовіч пражыў, дзякуй Богу, працяглае жыццё. І толькі Антон Адамовіч, а, скажам, увесь цвет нашай эміграцыі. На гэтым мы мусім перапыніць нашую гутарку за круглым сталом, прысвечаную Антону Адамовічу. Неўзабаве мы вернемся ў дом літаратара, а цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Расійская кампанія «Газпром» зноў пагражае афіцыйнаму Менску судом альбо скарачэннем паставак газу, калі Беларусь не пагасіць запазычанасць ад пачатку году памерам 244 мільёны даляраў. 73-й дзень у менскім следчым ізалятары галадае на знак пратэсту прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч. Дамова аб рэжыме беларуска-літоўскай дзяржаўнай мяжы парафіравана ў горадні на сустрэчы прэм'ер-міністраў дзвюх краін Сергея Сідорскага і Андруса Кубілюса. Нацыянальны банк Беларусі будзе штогод накіроўваць у рэзерв агенцтва па гарантаванай кампенсацыі банкаўскіх укладаў фізычных асобаў 80% прыбытку. Мы вяртаемся ў дом літаратара, я Міхася Скобла, і мы працягваем перадачу, прысвечаную памяці Антона Адамовіча. Мае суразмоўцы Валер Булгакаў, Юрась Пацюпа і Анатолій Сідарэвіч. Спадарства, ў 1931 годзе Адамовіча арыштоўвае ГПУ, а ў 35-м ссыльны Адамовіч для гэтага самага ГПУ піша сваю разгорнутую на 70 кніжных старонак аўтабіяграфію, якую адзін з нашых суразмоўцаў Валер Булгакаў характарызуе як данос, цвердзячы, што і гэты жанр быў не чужы Адамовічу. Я бачыў арыгінал аўтабіяграфіі ў Нацыянальным архіве Беларусі. Гэта машынапіс. Ці не дапускаеце вы, Валеры, што пэўныя ацэнкі некаторых людзей маглі быць упісаны туды не Адамовічавай рукой? Такое ў 30-е гады, дарэчы, практыкавалася. Безумоўна, але ведаеце, як бы прача гэтага ёсць дакументы па справе 38-го года, па якой праходзіў Адамовіч Адам Бабарэка, а прача гэтага ёсць сам факт такого цудоўнага вызвалення Антона Адамовича за сценкаў сталінскіх турмаў. Ведаеце, Адам Бабарэка ў той момант, калі Антон Адамович вызваляўся, гінуў ад парока сэрца ў лагерах, а Антон Адамович, ведаеце, быў вызвалены і прычым больш за тое пераведзены ў Менск. Як бы ў архе друкаваўся тэкст таксама Мікалая Ількевіча з дакументамі канца 30-х гадоў, які сведчаць, што беларуская НКВД нават зрабіла спецыяльны за у месца ягонай ссылкі з просьбай, каб пасля вызвалення Антона Адамовіча тамтэйшыя чэкісты пераслалі ягоныя асабістыя дакументы, уключна з ваенным білетам. Гэта цяжка іначай растлумачыць гэта як папросту нейкай супрацы. Вот такі прыклад, ведаеце, вот ласкі і клопату беларускіх чэкістаў да гэтай асобы. Але натуральна, сама гэта тэма, яна вымагае як бы шырэйшага кантэксту, шырэйшага абмеркавання, і гэта не той сюжэт, дзе мы можам канчаткова расставіць ставить кропки над «и». Я перакананы, что супраца была. Ці можна кваліфікаваць гэтую аўтабіяграфію Антона Адамовіча, якая, дарэчы, ёсць у абодвух выданнях, і менскім, і нью-йоркскім, як данос, як гэта робіць Валер Булгакаў? Там ёсць такія моманты, якія не ў лепшым святле падаюць асобу Антона Адамовіча. Але, па-першае, гэта машынапіс, а не рукапіс. Невядома, ў якіх варунках быў подпіс узяты. Далей, тое, што падпісвалі на сябе паказанні людзі больш сталыя і выпрабаваныя царскімі ссылкамі і турмамі, як, напрыклад, Язэп Лёсік, то гэта ж не навіна. Бальшавіцкая турма, бальшавіцкія метады допытаў не ішлі ніякае параўнанне з царскім. Каліласка, Юраш. Ёсць розныя пісьменнікі, адны падпісвалі тое, што ім давалі, іншы не падпісвалі. Калісьці я гаварыў з Прудніковым, той казаў, я нічога не падпісаў і нікога не здаў. Але калі людзей трымалі на канвееры, то ён ужо нават не ўсведамляў, што ён падпісвае, як падпісвае. Давайте мы яшчэ трошкі пагаворым пра атмасферу 30-х гадоў. У прадмове да менскага выдання Адамовіча вы, Валер, пішаце, што ў субкультуры беларускай савецкай інтэлігенцыі 30-х-40-х гадоў данос успрымаўся як натуральны атрыбут жыцця. Ці згодныя вы з гэтым, спадар Анатоль? Не, даносаў было шмат публічных, шчырых, з разлікам і гэтак далей. Я зараз распрацоўваю спецыяльна класіфікацыю даносаў. Дык вось, не ўсе пісьменнікі пісалі ў гэтым жанры. Але што гэты жанр быў дастаткова запатрабаваны і распаўсюджаны, сумневаў тут не выклікае. Давайте пяройдзем да наступнага этапу ў жыцці Антона Адамовіча. У гады другой усясветнай вайны ён выкладаў на курсах афіцэраў беларускай самааховы, працаваў у менскай гарадской управе, актыўна друкаваўся ў менскай беларускай газеце. Беларускім квішлінгам, то бок калябарантам, Адамовіч, тым не менш, сябе не лічыў, а лічыў такім Івана Ярмаченку. А сам, як прызнаваўся пазней, і на старонках пра нямецкіх выданняў удзельнічаў у беларускім літаратурным рэзістансе, што значыць супраціве. Як вы лічыце, ці можна тое, што рабіў Адамовіч у беларускай газеце, лічыць удзелам у такім рэзістансе? Юраш. Я думаю, што такое мажліва. Мы проста часамі глядзім вачыма савецкіх гісторыкаў, і як толькі супрацаваў з немцамі, значыць калябаранты і так далей. Але шмат такія савецкія падпольнікі таксама супрацавалі з немцамі вонкава, але яны займаліся змаганнем адначасна. Проста ў савецкія часы ніхто не ставіў пытанне пра беларускі супраціў. Лічылася, што гэтага не можа быць, бо гэтага не можа быць наагул. Зараз зноў з'явілася мода у всякага, хто жыў пад акупацыяй, называць калябарантам, здраднікам, летнікатам, не цікаючыся дакументамі. Скажам, той жа Францыі, французы больш лаяльна ставіліся да сваіх грамадзянаў, якія хоць крыху спрычыніліся да французскай патрыятычнай справы, а не да калібрацыянізму, то яны ўжо лічылі яго ўдзельнікам супраціву, а мы ўсіх надварот, утаптаць. Деголь дзякаваў настаўнікам французскім, якія вучылі французскіх дзяцей у часе акупацыі па-французску, незалежна ад таго, удзельнічалі гэтыя настаўнікі ў руху супраціву ці не ўдзельнічалі. І калі ласка, нешта хоча дадаць Валер Булгакаў. Шмат якія легенды, якія тычыліся рэзістанцыі, былі створаны адразу пасля заканчэння Другой сусветнай вайны, напрыклад, легенда пра беларускую незалежніцкую партыю, не легенда пра тое, што, напрыклад, ксёнц Вінсэн Гадлеўскі быў яе чольнікам і свядома гуртаваў арганізацыйныя сілы для супраціву з немцам, і за гэта быў замардаваны, напрыклад, пры канцы 42-го года. Часамі падобныя нарацыі былі абсалютна неабходнымі для самалегітымацыі беларускай эміграцыі, якая апынулася ў заходніх ДПІ, лагерах для перамешчаных асобаў, і над якой доўгі час цяжыў праклён вяртання дэпартацыі ў Савецкі Саюз. Хачу сказаць, што заходняя эміда таксама зацікавілася, власна кажучы, акупацыйным перыядам жыцця Антона Адамовіча. У 83-м годзе ён быў нават выкліканы на допыт федэральнай службы расследаванняў у Нью-Йорку, і яму давялося прайсці досыць непрыемную, так бы мовіць, працэдуру, а менавіта некалькі гадзінавы допыт офіцэрам ФБР, які цікавіўся акурат вот гэтай ваеннай, так бы мовіць, канвой яго жыцця і творчасці. На гэтым допыце Антон Адамовіч не быў настолькі рамантычна вознёслы, ён гаварыў, што працаваў падчас нямецкай акупацыі, так сказаць, у сілу сваіх магчымасцяў. Так яны друкавалі ў гэтай газеце нямецкі афіцыёз. Так яны былі змушаны часамі паўтараць расовые слоганы, эти лозунги нацистской идеологии на сторонках тогочасного белорусского друга. Але разом с тем, саправды заставалась простора для самовыражения. И треба сказать, что Антон Адамович уластные творы, які он створил подчас Другой Светной войны, он ни в яким разе не нашпиговал элементами расовой идеологии. Это значит, у ягоной мастацкой творчести вельми тяжко, фактично немагчыма знайсці сведчанняў, что гэтыя творы были, например, инспированы национал-социализмом. Возьмем, например, ягоная аповесть «Тревога». Это вельми глубокая, незаслуженно недооцененная речь, говорить про историю белорусского высланца у глыбях России. Текст читается легко на одном дыхании и не измещая никаких сгадок про менавіта про вот реалии 41-40, там, например, 4-го годов. Тому участково можно погодиться с такой оценкой, что Антон Адамович, ну, коли принамсі не находился в относинах резистанцу, так бывает, с тогочасной военной реальностью, то принамсі не уславлял деяния те идеологичные догматы новых володаров Беларуси. Спадарство и у нью-йоркских, и у менских выданиях Антона Адамовича представлены пероважно его литературознавчие працы, критичные працы, але писал он и прозу, и поэтичными перекладами займался. Як бы вы оценили зробленное Адамовичем у гэтых жанрах? Калі ласка, спадар Анатоль. Я бы гэта ацаніў, ведаеце, у ногу ёсць такая у крытыкаў не мода, завядзёнка. Успомнім акадэміка Каваленку, падвышанае неба, успомнім Гніламёдава, які белетрыстыкай апошні час пачаў займацца. Чамусьці крытыкам хочацца паспрабаваць сябе ў якасці творцаў. Дык вось тое, што напісаў Антон Адамович, Афрадыта Ост, Каханы горад. Ведаеце, у Каханым горадзе вельмі цікава закладзена фабула і паднята вельмі цікавая праблема. Яшчэ ж ніхто не напісаў гісторыі горада Менска, колькі будынкаў у Менску знішчылі немцы, а колькі знішчыла савецкая авіяцыя сваімі налётамі. І наогул беларус на вайне, беларус лётчык на вайне. І цікава, адкуль ведаў Антон Адамович тое, што для беларусаў лётчыкаў на вайне, якіх пасылалі бомбіць аб'екты ў Беларусі, заўсёды экіпаж гэтага самалёта ніколі не быў, не складаўся з адных беларусаў. Вось гэта нават не цікава, адкуль гэта Антон Адамович ведаў. Чарговае ягонае дадумванне. Не, гэта не дадумванне, дакладна вядома, што калі Язэп Сталін плыў на крэйсеры «Чырвоная Украіна», увесь экіпаж гэтага карабля складаўся з афіцэраў і матросаў, узятых з розных караблёў Чорноморскага флоту. Усё роўна ў нашай гутарцы застаецца пакуль што больш пытанняў, чым адказаў. Антон Адамович памёр у чэрвені 1998 году ў Нью-Йорку, дзе апошнія гады жыў у доме для састарэлых. На ягоным помніку напісана: «Вернаму сыну Беларусі ад сяброў і вучняў». Як вы лічыце, ці ёсць яна, ці сфармавалася школа Антона Адамовича у беларускай літаратурнай крытыцы? Калі ласка, Юраш. У цяперашні час нагул гаварыць пра нейкія школы вельмі складана. Антон Адамович пакінуў сваіх вучняў і думаю, што яны яшчэ з'явяцца, таму што кнігі яго толькі нядаўна выйшлі, і толькі цяпер пачынаецца яго зразуменне, усведамленне. Я магу толькі сказаць пра сябе, не хацеў бы такім гучным словам называць сябе вучнем Антона Адамовича, але калі на пачатку 90-х я прачытаў яго артыкул да пабудовы навуковай гісторыі беларускай літаратуры, то мог бы ўжыць тут словы Леніна, што ён мяне ўсяго глыбока перакапаў. Я ішоў пасля дух Антона Адамовича, і я адумысна хадзіў да Ніны Ватацы, аднакурсніцы Антона Адамовича, дарэчы, якая яго чамусьці не любіла. З усіх сваіх аднакурснікаў адзіна, каго не любіла, гэта Антона Адамовича, казала, што ён кепскі чалавек. І да гэтай пары вось гэтыя сцежкі, які ён праклаў, мяне вабіць лепшага стыліста. У нас не было да яго і яшчэ не з'явілася. І апошняе слова вам, Анатоль Сідаревіч. Калі будуць пісаць гісторыю беларускай крытыкі і літаратуразнаўства Антону Адамовичу, там будзе нададзена вельмі вялікая ўвага не некаторым акадэмікам, а менавіта Антону Адамовічу. Дзякую ўсім удзельнікам сённяшняй гутаркі за круглым сталом. Нагадаю, сёння яна была прысвечаная Антону Адамовічу, якому 26 чэрвеня споўнілася б 100 гадоў. У перадачы бралі ўдзел крытык Юраш Пацюпа, гісторык літаратуры Анатолій Сідаревіч і ўкладальнік збору твораў Адамовіча Валер Булгакаў. Вёў перадачу Міхась Скобла. Да сустрэчы ў доме літаратара праз тыдзень. паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Гэта жывая размова са слухачом. Спроба паразумецца нават з нядобразычліўцамі. Дыялог роўных суразмоўцаў. Ваше пытанне, назіранне, ўражанне, радасці і засмучэнне мы заўсёды чакаем на адрас: Менск 5, паштовая скрынка 111. Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь. Шановныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.